राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 18 मई सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। सौंदर्य सार सर्वस्वमो वंदे नंदात्मजं महो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे भगवद्गुरुम्। वंशी विभूषित करीताबिंदुंदरूपाने हरि ओम नमो सुपरमात्म श्री गोविंद श्री गुरु शरण कमरे जो न नारायण नारायण नारायण कृष्णा है। आपके कुछ मन में अक्रिय कौन होता है? आप कहते हो ना अक्रिय होना। स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं होता है या मन बुद्धि होते हैं? स्वयं होता है। स्वयं स्वयं स्वयं तो स्वयं में तो न क्रिया है न चिंतन है, फिर स्वयं अक्रिय क्या होना? कुछ नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई याद नहीं, अक्रिय स्वयं। स्वयं अक्रिय होने से परमात्मा में स्थिति स्वतः होती है, स्वाभाविक करनी पड़ती, क्योंकि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है और स्वयं आक्रिय हो गया तो परमात्मा स्थिति हो गई। उसको पता नहीं है हो गया नहीं हो गया, पर ठीक हो गया। आक्रिय होता है और अचा होता है, अचा और अक्रिय दो होने से उसकी स्थिति परमात्मा में स्वाभाविक होती है। उनको समान मनन निर्ध्यास आदि करना कुछ नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, सत्य स्वाभाविक ही, क्योंकि परमात्मा शब्द परिपूर्ण है। अक्रिय होती है, उसमें स्थिति हुई और स्थिति कहाँ होगी? और स्थिति ऐसी होगी कहाँ? कोई जगह ही नहीं है। अनिच्छा हो जाए, इच्छा कुछ नहीं, तो स्थिति कहाँ होगी? देखो गीता में साफ लिखा है, ब्याह कामा यह सलमान कुमार सोचते जिस भी है, मेरे ममो निरहंकार शांति में गच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार कर नाम प्राप्ति मोहित थी। इसको प्राप्त होने मोहित बोल दिया सत्वा से हम अंत का लेते अंत स्वामी हो जाते तो निर्वाण प्रश्न है कि जड़ शरीर से जब भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती तो जड़ शरीर देने का क्या फायदा हुआ भगवान? जड़ शरीर से आप कहते हैं भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, जड़ शरीर से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो शरीर क्यों दिया गया हमें? शरीर त्याग के लिए दिया गया। फायदे का क्या इसकी देने? संपूर्ण वस्तु त्याग के लिए दी गई है, त्याग से शांति मिलेगी, त्याग के लिए दी गई, त्याग के लिए, त्याग से शांति, त्याग शांति अनंतर, त्याग के बाद में शांति अनंतर हो गई, अंतर पड़ता ही नहीं, तत्काल टट्टी पेशाब जाते ही शांति मिलती। तो वस्तु में त्याग कर रहे शांति मिलेगी, त्याग के लिए देगा, त्याग करने के लिए। देखो त्याग से अभाव होता है, न मिलने से अभाव होता है, दोनों का भाव होता है। अपने तो त्याग करने से हमारा भाव हुआ और कोई मिली नहीं चीज तो अपने अपने भाव हुआ, पर अपने भाव में मुक्ति नहीं होती। रुपया नहीं मिला मेरे को तो ऋषि मिलने से मुक्ति हो जाएगी, त्याग से मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति के लिए दिया है मनुष्य, और कुछ हो त्याग करने के लिए दिया, और कोई मतलब नहीं। भाई का पूछो, भाई बोलो, कोई खूब पूछो, पूछने पर राजी हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ। त्याग होने से आपका संबंध विच्छेद होता है, चीज न मिलने से संबंध विच्छेद नहीं होता। मेरे को रोटी नहीं मिली, तो नहीं मिली तो मन में तो चले ही मिले, तो संबंध विच्छेद नहीं हुआ। और त्याग का जड़ता संबंध विच्छेद हुआ, मुक्ति हो जाएगी। और क्या होगा आप बताओ, आप इतने बैठे बताओ, जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाएगा त्याग से, अभाव से नहीं होगा। किसी को रोटी नहीं मिले, भूखा मरता मर जाए, तो वह मरने से रोटी के साथ त्याग नहीं हुआ, मिली नहीं तो त्याग थोड़ा ही हुआ। अभाव है तो अभाव से मुक्ति थोड़ी होती है, अभाव तो सहन नहीं होता है, सबकी मुक्ति हो जाए, त्याग से मुक्ति हो जाए, अपना संबंध विच्छेद हो जाए जनता से, उससे मुक्ति होती है। जड़ता के द्वारा मुक्ति नहीं होती, जड़ता के संबंध विच्छेद से मुक्ति होती, और हो गई क्या, और कोई हो, और कुछ नहीं हो, मुक्ति हो जड़ता का क्या करने में शंका, शंका और बोलो, प्रश्न शंका बोलो भाई। एक प्रश्न है, आपने साध संजीवनी परिशिष्ट में लिखा है कि सिद्ध महापुरुष केवल सत्ता तथा जप्ति मात्र का ही अनुभव करता है, तो सत्ता और जप्ति मात्र ये अलग अलग लिखने से क्या भाव है? ये अलग अलग ज्ञान होता है, सत्ता होती है, सत्ता भी ज्ञान रूप है, सत्ता को ज्ञान रूप कहने के लिए, और कोई मतलब नहीं, और कोई मतलब सत्ता ऐसी मान ले कोई ये भी सत्ता है गरी, और ज्ञान रूप नहीं है, वो चिन्ह में सत्ता है, चेतन की सत्ता है, ज्ञान की सत्ता है, जानकारी जानकारी की सत्ता है, मानो उसमें ज्ञान पूर्ण है, ज्ञान रूप देना है। बहुत सीधी सी बात है, किसे प्रश्न लिखा तुमने, ये लिखा है किसी किसी घटना परिस्थिति से हलचल हो जाती है, घटना से परिस्थिति से हलचल हो जाती है, उस हलचल को देखने वाला कोई केंद्र अलग भी रहता है, कुछ आप ही हो देखने वाला, आप ही हो, और कौन है बताओ, और कोई नहीं, आप ही हो। दूसरी बात आई है, संसार से जो मिलता वो बिछुड़ता है, फिर भगवान ये मिलाया क्यों हमको? भगवान माफी कर दो, भगवान को छुट्टी दे दो, भगवान ने कसूर किया तो माफी कर दे, भगवान का प्रश्न हम क्या देने, त्याग के लिए बता तो दी आपको, क्या त्याग के लिए वस्तु दी है, त्याग से होता कल्याण, अभाव से कल्याण नहीं होता। एक आदमी को मिलता नहीं, एक आदमी त्याग करता है, दोनों फर्ज है नहीं, एक दिन भोजन मिला नहीं, एक ने भोजन किया नहीं, फर्क है कि नहीं, फर्क है नहीं बताओ, रात दिन का फर्क है, रात दिन का फर्क है, तो बात है, त्याग से कल्याण होता है। भगवान ने त्याग के लिए शरीर दिया है, हाँ। तो हम त्याग सरलता से कर पाए, ऐसी बुद्धि भगवान क्यों नहीं देते? देवन तैयार बैठे, आप लेते नहीं, भगवान देना चाहे, आप देना चाहो तो जरूर देंगे, आप लेना चाहते नहीं हो। भगवान का दरबार खुला है, भगवान का दरबार खुला है एकदम, सब कुछ एकदम। संसार में हमारी आसक्ति कैसे कम हो ये बताओ, उपाय बताइए। दूसरों को सेवा करने, दूसरों की सेवा, आप जितना दूसरों की सेवा में रुपये खर्च कर दोगे वो रुपये कम हो गए कि नहीं? आप भाव से सबकी सेवा चाहो तो भाव में त्याग आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो त्याग की मुक्ति होती है, त्याग शांति अनंतरम, त्याग शांति आकृति शांति होती है। तो दूसरों की सेवा का भाव होते ही त्याग हो जाएगा, दूसरों की सेवा करनी है इतना भाव होते ही त्याग हो जाएगा। सेवा करनी है ऐसा भाव होने से रुपये खर्च कर देता है कि नहीं? तो त्याग भाव आगे भीतर, त्याग त्याग मात्र से निकल जाना। भाव शरीर के साथ मिलता या नहीं मिलता? भाव शरीर होता है, भाव शरीर, भाव शरीर कहते हैं। भाव शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है या अलग रहता है? साथ है ना, भाव न सोचा, भाव नहीं, भाव त्याग के लिए ही है। भाव भाव वस्तु ही नहीं तो त्याग क्या है? जब वस्तु ही नहीं तो त्याग क्या होगा? त्याग दिया हमने, अभाव ने त्याग दिया, त्याग जाने के बाद हमारे पास है ही नहीं सुन, त्याग खूब पूछो भीतर में रखो। भाव शरीर किसको कहते हैं? भाव शरीर किसको कहते हैं पूछ रहे हैं। भाव शरीर किसका मतलब क्या अभिप्राय है? जैसे भगवान मेरे हैं तो मेरा भाव ही है, वो क्या है? तो भाव शरीर क्या हुआ? भाव शरीर तो मैं सदगुण हूँ, सदगुण भाव शरीर हुआ मेरा कार है, और शरीर शरीर थोड़ा लगे साधु मर जाएगा, ये तो शरीर मर, साधु मर गया, शरीर मर जाएगा तो साधु मर गया क्या? भाव शरीर है साधु, सत्ता है सत्ता, सत्ता है। और हम पूछो पूछो बात जो आप शंका पैदा हो पूछो। त्याग की भावना हमारे पैदा होती है वो थोड़ी देर तो रह जाती फिर स्थाई नहीं रहती। स्थाई कैसे है ही नहीं, त्याग नाश नहीं हो गया, त्याग अविनाशी है, त्याग है नहीं, तमाशा खेल तमाशा तमाशा। कहते पहले तो भगवान ने शरीर दिया, संसार दिया, और फिर कहते छोड़ो, तो ये क्या व्यवस्था कर दी तुम्हें? दवा माफी कर दो, माफ कर दो, निकमिशन करेंगे। अरे भाई तुम्हारे को त्याग करने के लिए दिया, त्याग तुम्हारा होगा कि नहीं? माफी कर दो, भगवान को माफ कर दो, भगवान के कसूर को माफ कर दो। तुम्हारा होगा नहीं, कुछ है ही नहीं, त्याग क्या करोगे? कुछ हुए बिना क्या त्याग करोगे बताओ? बताओ क्या त्याग, त्याग क्या करोगे? कुछ सत्ता होगी ना? भगवान को माफी कर दो। ठीक ध्यान नहीं देते, बात की तरफ ध्यान नहीं देते, ध्यान दो। और बोलो, तुम्हें पसंद नहीं आया तो काट दो, बात पसंद आती है। गिरिजी महाराज, गिरिजी महाराज बोले बात पसंद आती है, काट के दे। सुबह देखे कौन उसे पढ़ने से बोला, दूर में बैठे थे बैठने वाले ना, कौन दूर बैठे थे, ठीक काम की चेष्टा आज बोल दिए, आज उन्हें ठीक काम की चेष्टा करते थोड़ी सी। आज अपनी बात सुनाओ महाराज जी, जब अपने मन की बात सुनाओ। देखो मैंने जो बातें सुनाई है बहुत सुगमता से कल्याण हो जाए ऐसी बात सुनाई। अपनी तरफ से मैंने जो बातें सुनाई तो आपका बहुत जल्दी कल्याण हो जाए ऐसी बात सुनाई। अपनी चीज कोई है ही नहीं, ये आप मान लो, स्वीकार कर लो। सुबह क्या बात बताई थी? आप बताइए, अपनी कोई चीज नहीं है और अपने को कुछ नहीं चाहिए। हाँ। और मेरे भगवान मेरे हैं, ये दो बात थे मान, दो बात। इसमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती, बताओ। भगवान सब जगह मौजूद है, कुछ नहीं चाहो तो भगवान में स्थिति होगी आपकी, चाहने से वस्तु की स्थिति होती है। जिस वस्तु को आप चाहते हो उस वस्तु में स्थिति है। मेरे घड़ी की चाहना है तो मेरी स्थिति घड़ी में है। जिस चाहते हो उसमें गए, चाहते कुछ ही नहीं तो स्थिति भगवान में ही होगी। और कहाँ होगी और क्यों होगी, कहाँ होगी क्यों होगी, बताओ, बोलो किसी चीज को भी हम चाहते हैं तो उस चीज में स्थिति होती है। और कोई चीज हमारी नहीं है तो हमारे कुछ नहीं चाहिए। हमारे भाई है तो उसके लिए भोजन चाहिए, जल चाहिए, रहने की जगह चाहिए, कुछ है ही नहीं हमारे पास में तो हमारे जगह चाहिए, बताओ। हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारी कोई चीज होगी तब साधना होगी हमारे। मैंने साफ बात कही थी, जो प्राप्त में ममता नहीं रहा प्राप्त की सहारा नहीं है। उल्टी बुझो, ये स्पष्ट करने के लिए, साफ करने के लिए कहा। नारायण नारायण नारायण। अपने संसार में स्थिति नहीं है तो हमारी स्थिति परमात्मा में ही है एकदम। किसी वस्तु वो अपनी मानते हैं, वो अपनी मानते हैं, उसमें अपनी स्थिति है, उस जड़ता में स्थिति है अपनी। किसी को अपनी नहीं मानते तो आपकी स्थिति परमात्मा में ही है। ये समझ में आती है कि नहीं आती, पता नहीं हमें। कहीं भी आपकी इच्छा नहीं है तो कहाँ से रहेगा? आप ऐसा परमात्मा नहीं रहेगी और कहाँ रहेगी? स्वाभाविक हमारी कोई इच्छा नहीं है। बहुत बढ़िया चीज है एकदम, आपके पसंद आवे तो दान करो, नहीं पसंद आवे तो अपनी मर्जी है। महाराज जी बात बहुत बढ़िया, पसंद आवे है। हाँ। और स्पष्ट विवेक नहीं होता कि हमारी सब चीज नहीं है, सब चीज नहीं है इसलिए इच्छा हो जाती है। अगर ये ठीक समझ में आ जाए कि हमारी कोई चीज अपनी नहीं है। हाँ। ये बात बिल्कुल विचार से एकदम ठीक समझ में आती है तो ठीक है। आने पर भी महाराज जी एकदम स्पष्ट रहता, कोई बात नहीं, देर रहेगा, घबराओ मत, घबराओ मत। पहले इतना पता था क्या ना, तो इतना भैया है ना, ये भी मालूम देता है कि इच्छा नहीं रहेगी तो सिद्धि स्वतः ही भगवान में हो जाएगी, ये भी बात समझ में आती है तो ठीक हो जाएगी। ये बात है तो कुछ नहीं हो, कोई नहीं, अभ्यास अभ्यास बना हुआ है इस वास्ते। विवेक जो स्पष्ट नहीं हो रहा, कभी अपनी मालूम देती है, कभी भगवान की मालूम देती है। ये पहले था क्या ये? पहले तो नहीं था महाराज जी, यानी इतने दिन सुनते सुनते बुढ़े हो गए मैं लोग, और यही बात स्थिति रखोगे तो स्थिति तैयार भी है। आप साहब ऊंची स्थिति होगी, आप साहब होगी, मनुष्य उस स्थिति में नहीं रह सकता, संतोष कर नहीं सकता, स्वाभाविक नहीं रहेगी। अपना खाना पीना चलना फिरना वैसा ही होगा, परंतु अपना पर खत्म हो जाएगा। साधु होते हो तो क्या फर्क पड़ता है, रोटी भी खाते हो, जल भी पीते हो, स्नेह भी लेते हो, और क्या फर्क? साधु हो गए तो, साधु हो गए तो घर से कोई संबंध नहीं, क्या बात है? और क्या फर्क पड़ता है? और क्या फर्क पड़ता है बताओ? खाना पीना वही है, चलना फिरना वैसा ही है, सुना दीना वैसा ही है, सब वैसा ही है, मेरापन नहीं होगा, गृहस्थ में मेरापन नहीं होगा, गृहस्थ में मेरापन नहीं होगा, बस अरे मेरापन रहता है। साधु जाने वो साधु वेस्ट हो गया है, साधु नहीं हुआ। साधु होने पर जन्म दूसरा मानते हैं, हमारे साधुओं की रीत है, जिस दिन ये साधु हो गया उस दिन उसका जन्म हो गया। साधु बड़ा कौन जो पहले हुआ, चाहे 50 वर्ष का 60 वर्ष का है और साधु अभी हुआ, और 5 वर्ष का है कल साधु हुआ, तो 5 वर्ष का बड़ा है या छोटा है? हमारी रीत ये है साधुओं की, आपस में बर्ताव यही है। वो 60 वर्षों का 5 वर्ष को अनुरोध करेगा, वो साधु पहले हुआ है, जो पहला हुआ वो बड़ा है, जो पीछे हुआ छोटा है। जैसे जन्म में आपने पहले जन्म लिया वो बड़ा है, पीछे जन्म लिया छोटा है, ऐसे साधु पहले हुआ वो बड़ा है, पीछे जन्म लिया वो पहले छोटा है। ये कायदा है, आप मानो ना मानो बात जारी है, कायदा ही है, हमारा कायदा है। जिस दिन साधु हुआ उस दिन सब त्याग कर दिया, घर वालों के साथ कोई संबंध नहीं, घर वाले आवे तो अच्छी बात, ना आवे तो अच्छी बात, सब घर एकदम मर जाए तो मर जाओ, बहुत उन्नत हो जाए, बड़े धनी हो जाए तो हो जाओ, अपने कोई मतलब नहीं, अपने कोई मतलब नहीं, हम साथ होंगे, हम क्या मतलब? इतने पर भी माँ को नोट करो, माँ को नमस्कार करना, हमें तो पता नहीं था भाई, हमें पता नहीं था, पर बात यह है माँ का दर्जा ऊंचा है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चेन अपार समृत सुख सागरे लीनम परे ब्रह्मणी चेत। जिसका चित्त पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो गया वो कुल पवित्र हो गया और माँ का कल्याण हो गया और पृथ्वी स्नात हो गई, स्नात से भूत भोजी नित्य से पितर पितर दास करते हैं, पितरों का कल्याण होता है, सब का कल्याण होता है, सब का उद्धार होता है, जिसका परमात्मा में स्थिति हो गई और कोई इच्छा नहीं रही तो उसकी स्थिति संसार में नहीं रही। मेरे अमुक चीज है तो उनमें स्थिति है, अमुक चीज चाहिए तो उनमें स्थिति है, कुछ नहीं है कुछ नहीं चाहिए बस खत्म हो गया, संसार से स्थिति अलग हो गई एकदम स्वाभाविक। स्थिति परमात्मा में इस वास्ते अपनी कोई चीज नहीं है, शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, अहंकार अपना नहीं है, अपने बिहारी कौमान या सरमान उमान सहित निष्प्रिय निर्मोर निरअहकार शांति में नहीं छुट्टी अपना में स्थिति स्थिति है, यही नाम प्राप्ति में हुई थी। इस ब्राह्मण स्थिति को प्राप्त होकर के मोहित नहीं होगा, स्थित श्याम अंत काल है भी, अंत काल में भी स्थिति हो जाए तो मुक्ति है, पहले हो जाए तो आनंद ही बात है। हमारी कोई चीज नहीं है, ध्यान दो आप, मैं समझो हमारा चीज कोई नहीं है तो मेरे कोई निकाल दे तो दुख हो गया, दुख नहीं होगा, मेरी कोई चीज है ही नहीं, कोई मैंने अपनी मानी ही नहीं तो निकाल क्या दूंगा, निकाल सब रहे कोई खुशी आनंद से। एक साधु थे, मैंने एक बात सुनी है, सुनी हुई कथा है, पीटी हुई कथा है नहीं, सुनी हुई बात है। ब्राह्मण देवता बड़े पढ़े लिखे थे, राजा के होंगे मित्र था, मित्रता होगी तो राजा ने कहा कि आप में मां में क्या फर्क है, आप है राजा हो मैं एक साधु भिक्षु हूं, तो ज्यादा विस्तार क्यों करें, इतने में कहते आधा राज दे दिया, ब्याह कर दिया, बाद में चौबे हो गए, वे भी हो गए। फिर राजा ने पूछा कि आप में हमारा क्या फर्क है, बताए गया घूमने के लिए बग्घी में बैठे हुए, मोटर नहीं थी बग्घिया नहीं, चार गुड़ों में बग्घी वहां बैठे, वहां हमारे आप में हमारे क्या फर्क है, तो वहां से चल दिए, आ जाओ ये पर आ जाओ, पास आए नहीं फिर उम्र में, ये फर्क है, बिल्कुल मन करता ही नहीं, अपनी चीज हो तो मन करे, अपनी चीज है ही नहीं, क्या फर्क है, ये फर्क आ जाओ, राजा नहीं आए, वो आया नहीं पीछे छोड़ गए, फर्क ये है उनका, तो ये फर्क होता है, किसी चीज में भी आसक्ति नहीं। जनक जी महाराज उनके पास में साधु गए तो और बात नहीं, इतनी बात करते सरगनी महाराज ने योगी शक्ति से आग लगाई, तो आग लगाई नहीं करेंगे वही काम, काम करने वाले करे, सरगनी मिश्रा ही रखे थे वो थोड़े हमारी मिश्रा जल जाएगी, हमारी मृगशाला जल जाएगी, बड़ी चिंता है राजा की, राज की भी चिंता नहीं, ये फर्क है तुम्हारे हमारे में क्या फर्क है, फर्क ये आ जाओ, फर्क फर्क कुछ मन में कोई है ही नहीं, कोई अपनी चीज रह गई, अपनी चीज चली गई, ऐसा है ही नहीं, क्या बात है, त्याग और संतोष इन दोनों में कौन सा तो बड़ा है, और क्या फर्क है, क्या टकराव, क्या करना, वो क्या करना, बड़े छोटे से क्या करना आता, मतलब क्या है? बड़ा को कोई छोटा होता है, तुम्हारे क्या है, तुम्हारे मतलब क्या है बताओ? बड़े छोटे से क्या फर्क पड़ेगा बताओ? त्याग कठिन पड़ता है, बच्चा भी रोता है चिल्लाता है तो उसको दूध के लिए उसको चिल्लाना पड़ता है, और संतोष तो करना सुगम है, इसलिए मैं कैसे हुआ कैसे हुआ? बच्चा रो रहा है कैसे संतोष करोगे? संतोष कैसे सुगम कैसे कैसे तुम करो? बच्चा रो रहा है संतोष कैसे करोगे? आप हमारे पास उत्तर नहीं है बोले तो पहले गया था वो क्या मतलब है? फालतू तो बात है। अपने युग को पूछो, अपने अपने धारण करो, अपने अपने संतोष रखो, अपने त्याग करो, अपना करो, छोटा बहुत बड़े क्या मतलब? ये फालतू बात है, ये बढ़िया कुछ प्रश्नों की जाएगी। हमारे पास उत्तर नहीं है बोले तो पहले गया था वो क्या मतलब है? फालतू बात है। अपने युग को पूछो, अपने अपने धारण करो, अपने अपने संतोष रखो, अपने त्याग करो, अपना करो, छोटा बहुत बड़े क्या मतलब है? ये फालतू बातें हैं। ये बढ़िया कोई प्रश्न पूछ रहे थे, बोलो बोलो बोलो बोलो। जीवन का कोई पहले ही हो वो अच्छा और आज आवाज आ रही वो स्वामी जी महाराज कहें कलयुग केवल नाम आधारा, अब त्याग हमसे होता नहीं, त्याग हमसे होता नहीं, तो नाम जब से हमारा कल्याण हो सकता है क्या? हो सकता है, पर नाम जब हरदम करो छूटे नहीं, एक नाम भी जब तक जागृत रहो तब तक एक नाम भी छूटे नहीं, नींद आ जाता आ जाते तो नाम नहीं छूटे उजाग कल्याण करके देखो, अंदाजा करके देखो, बातें बनाओ मत, बातें बनाओ मत, बनावटी बातों से कुछ नहीं होता, लग जाओ, ये लग जाए मेरे विश्वास है ही नहीं, लगने की बात ही नहीं है, कई परीक्षा करते मेरी परीक्षा फेल कर दो पास कर दो, मेरे को फेल कर दोगे पास कर दोगे, इसके सिवा कुछ नहीं, मैं बस अच्छा उत्तर दे दिया फैल कर पास कर दो, गलत दे दिया फैल कर दो, इसके सिवाय कुछ नहीं, बताओ क्या है? हमारे को फैल कर दो पास कर दो, मन में संतोष दिया फैल पास कर दो, संतोष नहीं होते फैल कर दो। अजामिल मान पापी था उसे क्या मतलब आप इरादे? अपना ध्यान तो भाई हो बहनों सब अपना ध्यान दो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नायन नारायण तू बैठ के अपनो भोल मुहार, अपने शांति करो, तो तुझे कुछ नहीं करो क्या मतलब धूप ले तरीके अस्सी बारे तरीके सब तेरे क्या मतलब हुआ धूप ला तरीके क्या मतलब फल सब फल क्यों समय बर्बाद करो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सच्चे तो सच्चे हृदय से भगवान में लगने से कल्याण होगा ये बातों से नहीं होगा कितनी सुगम बात है कि हमारा कुछ नहीं है हमारा कुछ ऐसा ही है निहाल हो जाओ निहाल हमारा कुछ नहीं हमारा कुछ ऐसा ही है हमें क्या मतलब है दुनिया रहे तो हमें मतलब नहीं जाए तो हमें मतलब नहीं कुछ मतलब नहीं हमारा कुछ मतलब नहीं भगवान को याद करो हरदम प्रभु को याद करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं मैं आपको भूलू नहीं शांति आनंद रखो हे नाथ मैं भूलू नहीं सब काम ठीक हो जाएगा ये सब संत शंकाएं मिट जाएगी एक भजन में लग जाओ शंकाएं तब तक रहती है जब तक सच्चे हृदय से लगता नहीं है सच्चे हृदय लगने को शंका नहीं रहती निशंक हो जाता है निशंक निश्चिंत निशोक निशंक शरद जी आप से आप जाएगी आप से आप आनंद जाएगा भगवान मेरे हैं संसार मेरा नहीं है इतनी बात है सब पूरी की पूरी संसार में कोई चीज हमारी नहीं है सब छूटेगी शरीर भी छूट जाएगा मन बुद्धि इंद्रिय अभिगार नींद में सबको भूल जाते हैं सबको भूल जाने से शांति मिलती है नींद बिना आप रह नहीं सकते वस्तुओं बिना रह सकते हो रुपये बिना रह सकते हो नींद बिना नहीं रह सकते कारण क्या नींद में ही संसार पूरी होती है तो भूल होने से भी शांति मिलती है त्याग में जाते कितनी शांति मिले अंदर देखो भूल होने से शांति मिलती है ताजगी आती है शरीर ठीक होता है त्याग कर दे तो भूल मात्र का विषय भूल मात्र का इतना मात्र है जिसके बिना रह नहीं सकते आप त्याग कर दो तो आप सदक शांति नहीं सदक हमारी कोई चीज नहीं चाह गई चिंता मिटी मनवा भी परवा जिसके खसु नहीं सा ये सो शान पति शाह वासा आनंद रहता है सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद कोई चाहे नहीं कोई चाह है नहीं कोई अकब है नहीं अर्थम शांति रोटी मिले तो शांति रोटी न मिले तो शांति जल मिले तो शांति जल न मिले तो शांति जल रोटी के बिना मर जाए तो शांति जीवित तो शांति अपने क्या मतलब है मरना पड़ेगा एक दिन जरूर रोटी तो रोटी खाते खाते ही मरोगे रोटी खाने से भूख मिट जाएगी ये कायदा नहीं है रोटी खाते इतना दिन हुआ भूख मिटी आपसे पूछे इतने बैठे हो जिसे रोटी खाते खाते कितने दिन हो गए बालकपन से जब से याद नहीं है तभी खाना शुरू कर दिया था दूध पीना शुरू कर दिया। अब दूध मिले ना मिले, रोटी मिले ना मिले, क्या फर्क पड़ता है? मरोगे तो रोटी खाते खाते ही मरोगे, फर्क क्या पड़ा? रोटी खाते खाते ही मरोगे तो भूखा मरिए मर जाएगा, नया घाटा क्या हुआ बताओ? कोई बताओ नया घाटा क्या हुआ? मिलेगी, प्रबंध है भगवान का, प्रबंध है सब जीवों के लिए, मात्र जीवों के लिए प्रबंध है, भगवान की तरफ से आनंद है, कोई बाधा नहीं। एक कथा बताई थी ना, रुक्मणी जी ने एक कीड़ी को लेकर बंद कर दिया डब्बी में, तो तिरंग दिया हुआ तिरंग में चावल थे, चावल गिर गया, तो उन्हें पता नहीं लगा, कभी कीड़ी बंद कर दी, खोल देखे चावल है, भगवान से पूछा कि सब बंद कर दिया? हाँ, सब का प्रबंध कर दिया। रुक्मणि जी को पता ही नहीं लगा, भगवान से पूछा गया सब का प्रबंध, सब कर दिया, संपूर्ण जीवों का प्रबंध कर दिया, अनंत जीव अनंत सब जीवों का प्रबंध, भगवान सब का प्रबंध करते हैं। आप भगवान को याद करो ना करो कोई जरूरत नहीं, सब का पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं, क्यों थे थोड़ा देखो भाई, मुफ्त नहीं, बहुत पाप करते हैं ये, परिवार नियोजन करने वाले बहुत हत्या करते हैं, बड़ी हत्या करते हैं, इतना वर्षों तक हमको पालन किया, अब भगवान भूल गए, अब भगवान में कटा लग गया, सवाई मूर्खता के कुछ नहीं, सवाई मूर्खता के कुछ नहीं है, केवल मूर्खता केवल। आप बताओ, मैं समझदारी बताओ, बहुत बैठा ना, बहुत अपहरण जोड़ी पैदा बैठी, अपहरण के आए हुए आप बैठे हो, नसबंदी के बैठे हो, सिवाय मूर्खता के कोई कारण नहीं, केवल मूर्खता है, मूर्खता का पाप कर रहे हैं, गर्म भी रहते हैं, पाप करते हैं, महान पाप करते हैं, अरे को बिना मतलब, बिना मतलब घोर पाप कर रहे हैं। अच्छे धनी घराने में भले जन्म मतरी जो चार संतान ले गया, तीन संतान पैदा हुआ, पंड का चार संतान होना चाहिए, पूछा ठीक से पूछा, एक एक गर्भ गिरा दिया, एक गर्भ गिरा दिया, पंड पूछा चार संतान होना चाहिए, तो चार कैसे हुए संतान? चार हुए, महान पाप करते हो, बड़ा भारी पाप करते हो, बड़ा भारी पाप, मां भाई नहीं, हमारे को तो मालूम हो जाए भाई, बिना मालूम तो बाद में नहीं है, उस वक्त आनंद नहीं लेते, उस गरीब भिक्षा नहीं लेते, जिस घर में पाप किया है उस घर भिक्षा नहीं लेते, साफ कह देते हैं भिक्षा न ले, हमारे नहीं है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, महान पाप है, महान बड़ा भारी पाप है, वो अन्न खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हम तो जहाँ जाते हैं वह कह देते हैं कि जिस घर में एक स्त्री ने भी पाप किया है उस घर का अन्न नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, उस घर का पानी पीना भी पाप है, अन्न खाना भी पाप है, कोई भूत में आ जाए तो हमें पता नहीं लगता, उस भूल करके जो हमारे धोखा देते हैं उसको बहुत बड़ा भयंकर पाप लगेगा, हमारे को विश्वासघात, पहले तो पाप किया गर्भपात किया, अब विश्वास करते हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, बड़ा भयंकर पाप होगा, भयंकर मामूली नहीं होगा। हमारे को भी धोखा दिया, हमारे को भी अर्जादार भी हो। अरे मैंने आपका कोई अपराध किया नहीं, मेरा अपराध क्या? आपकी घर रोटी ली, इसके सिवा अपराध क्या मेरा? वो आपने लिए थे, मैंने नहीं मांगे, आपने लिए। बड़ा घोर अपराध होगा, घोर अपराध, महान अपराध होगा, महान अपराध। मेरे साथ ही विश्वासघात, मैं बिल्कुल निष्पाप, आप कोई कोई नुकसान आपका किया नहीं, मेरे घर विश्वासघात करता, महान पाप है, महान पाप, महान पाप। नरको कहते भोगों के पता नहीं है, भोगते ही जाओ, कृपा करो। गर्भपात है, घर का अन्न खराब, पानी खराब, पानी नहीं पीना, अन्न नहीं लगाना, कह देते हम भाई हम लेते नहीं। हमारे सिंध में साधु इकट्ठे हुए, मेला हुआ, उसमें मैं कह दिया कि जिसे पर्व घात किया है उसे घर की रसोई नहीं लेंगे, उसे घर की रसोई नहीं लेंगे। सब कुछ सुना दिया, गर्भपात किया, नहीं खाएंगे। साधु इकट्ठे हुए, सही कहा, ज्यादा लोग सगड़े इकट्ठे हुए, सबके लिए भोजन बनता था, मैंने गर्भपात का कही, मैं हिसाब कर दिया, गर्भपात नहीं। महान हत्या है, महान हत्या, फिर भी आप मानते ही नहीं, स्वामी जी जानते नहीं, स्वामी जी को पता नहीं, तो बेपता हमारा अच्छा है, जानकारी आप रखो, जान हमारी चाहिए। गर्भपात करने की जानकारी आप रखो अपने घर में, हमारे नहीं, हमारे नहीं चाहिए, हम अनजान, हम बड़े ऐसे जानकारी लड़कों में जाएंगे बढ़िया, अनजान हम बस जाएंगे। हमारे साथ विश्वासघात करना बड़ा भारी पाप, महान पाप, महान पाप है। और बोलो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, भगवान में लग जाओ भाई हो, बहन हो, आप सच्चे हृदय से हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, उनचास होगी, 10-11 मिनट बाकी है, 5 11 मिनट बाकी, 49 मिनट होगी, 11 मिनट बाकी। भगवान नाम खेत सब प्रेम से गिर, 11 मिनट बाकी। नारायण हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम, हरे राम, रे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, Thank you.